Αυτά περνάμε είναι οδυνηρά, πολύ οδυνηρά. Και αυτόν τον πόνο το νιώθω πρώτος εγώ. Δε μπορώ, Μανούλα, δε μπορώ. Άι, σιρένα, φέρεις το γιατρό. Και αυτόν τον πόνο το νιώθω πρώτος εγώ. Πονάσε. Άι, σιρένα, φέρεις το γιατρό. Να μου γιάνει η μάνα τον καημό. Και αυτόν τον πόνο το νιώθω πρώτος εγώ. Τι τραβάνε αυτοί οι άνθρωποι για το καλό όλων μας. Εδώ ήταν ο Πρωθυπουργός. Ο τρέχον Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς. Σας θυμίζω ότι έχει πονέσει με τον ίδιο τρόπο και μάλιστα δεν έχει πονέσει μόνο. Το έχει πει στα μικρόφωνα και στις κάμερες, γιατί δεν είναι μόνο να πονάς, είναι να βγαίνεις και να το λες. Και ο προηγούμενος Πρωθυπουργός, νομίζω και ο προ-προηγούμενος, αλλά τότε ήταν και πιο καλά τα πράγματα. Εννοώ τους εκλεγμένους, δεν εννοώ τους δοτούς, Πρωθυπουργούς. Οπότε, όποιος αναλάβει αυτό το πόστο, πονάει, περνάει άσχημα. Να το εκτιμήσετε όλοι εσείς, όλοι εμείς, να το έχουμε αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού, γιατί δεν είναι εύκολο να αναλαμβάνει κάποιος να σώσει τον τόπο και ταυτόχρονα να πονάει ο ίδιος, όχι για κάτι που γίνεται στον ίδιον, για κάτι που κάνει στους υπόλοιπους. Είναι εκτιμητέο, το κρατάμε και θυμόμαστε και τον παλιό πονεμένο, γιατί ο συγκεκριμένος πονεμένος είναι και μέσα στην καρδιά μας. Ναι, πονάμε, το καταλαβαίνω, το πονάω κι εγώ. Δεν βρίσκω ησυχία πουθενά. Μην νομίζετε ότι εγώ ως άνθρωπος και ως πολιτικός θέλω αυτά που κάνω, θα μου αρέσουν αυτά που κάνω και τα χαίρομαι. Ανασήκωσέ με λίγο το μαξιλάρι που με έχεις έτσι πιχτουκέφαλα. Είναι πολύ σκληρά και για μένα προσωπικά. Ανέβασέ με βρέτε λίγο τα μαξιλάρια που με έχεις ρίξει έτσι κάτω σαν σφουγγαρόπανο. Αλλά ξέρω ότι εάν δεν το έκανε αυτό, αν κάποιος δεν έπαιρνε αυτές τις αποφάσεις, δεν σήκωνε αυτό το μεγάλο βάρος, η χώρα μας θα ήταν πολύ διαφορετικά και θα ήταν πολύ χειρότερα. Μη μ' αφήνετε να τυραγγέμαι έτσι, μη μ' αφήνετε. Ναι, πονάμε. Κάντε με κάτι ρε παιδιά, κάντε με κάτι ρε παιδιά. Γάπησα μάνα μα. Άπιστη γυναίκα. Γάπησα πικρά. Αυτόν τον πόνο. Ναι, πονάμε. Το νιώθω πρώτος εγώ. Πόνος, ξεπόνος, στεναχώρια, ξεστεναχώρια. Τα μέτρα τα παίρνουν όμως. Και ο καθένας παίρνει χειρότερα μέτρα από τον προηγούμενο. Έτσι για να πονάει, γιατί είναι βιτσιόζη. Αυτοί οι δύο είναι και πρωθυπουργοί. Ο τρίτος δεν ξέρουμε αν θα γίνει πρωθυπουργός. Κανονικά θα πρέπει, τόσοι και τόσοι έχουν γίνει, γιατί να μην γίνει και ο Βενιζέλος. Δεν πονάει ακριβώς, αλλά έχει ένα. Το βιώνει αλλιώς. Το βιώνει διαφορετικά και ίσως να είναι και πιο βαρύ. Έρχομαι εδώ έχοντας στο μυαλό μου τον κάθε άνεργο προσωπικά, τον κάθε συνταξιούχο που βλέπει να περικόπεται η σύνταξή του, τον κάθε εργαζόμενο στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Πικρά η μαύρη το μετάνιωσα, αχ Μανούλα μου δε σ' ακούσα. Και αυτόν τον πόνο το νιώθω πρώτος εγώ. Θα πεθάνω. Τελειώσαμε με τους πόνους, τις αγωνίες τους, τις μεγάλες ευαισθησίες τους. Αυτό ακριβώς είναι και οι τρεις. Και όλοι οι άλλοι που κάνουν ανάλογες δηλώσεις και πονάνε πάρα πολύ για τα μέτρα που παίρνουν για τους άλλους και μας έχουν συνέχεια στο νου τους, κυρίως ο Βενιζέλος, αυτό ακριβώς έχει στο νου, φαίνεται και στη ματιά και στα λόγια του, τον άνεργο, τον συνταξιούχο. Εν τω μεταξύ έχουν στο νου τους τον πόνο ανθρώπων που ίδιοι δημιούργησαν. Δηλαδή ο Βενιζέλος έχει τους συνταξιούχους και τους άνεργους που ο ίδιος έχει δημιουργήσει με τις επιλογές του. Το χαράτσι είναι μια τέτοια επιλογή για την οποία γίνεται και λόγος τελευταίος. Βάζουμε στην άκρη, κρατάμε, εκτιμάμε πολύ τους πονεμένους ανθρώπους και πάμε στα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα ποια είναι? Τα υπόλοιπα είναι τα μαντρόσκυλα του Δένδια. Τίποτα ιδιαίτερο, μεμονωμένο περιστατικό της χθεσινής ημέρας, γιατί κάθε μέρα έχουμε ένα τουλάχιστον μεμονωμένο περιστατικό. Είπαν οι αγανακτισμένοι να ξαναμαζευτούν. Χθες βράδυ μαζεύτηκαν περίπου 1.000-1.500. Έκαναν εκεί στην πλατεία Συντάγματος αυτά που γίνονται πάντα. Πώς ξέφυγε ένας, πέφτουν πάνω του, έδειξε αυτός ο ένας, επέδειξε μη σωστή συμπεριφορά. Πέφτουν πάνω του οι άνδρες των ΜΑΤ με τις εξαρτήσεις, με τα κράνη, κάτι γομάρια. τον κρατούσαν κάτω, αυτόν τον έναν, ο οποίος ήταν και με το πρόσωπο φαινότανε, δεν κρατούσε τίποτα, μια φορμούλα φορούσε. Μπορείτε να το δείτε το σχετικό βίντεο, παντού κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, αλλά και στο site της Ελληνοφρενίας το έχουμε βάλει. Πέφτουν επάνω του, του κλείνουν το στόμα. Κάμερες εντωμεταξύ δεν έχουν και το στοιχειώδες τάκτ να πάρουν κάποια μέτρα ώστε να μην κάνουν το γύρο του πλανήτη πάλι αυτές οι εικόνες, γιατί κάνουν κακό στη χώρα. Θα μπορούσε να πει κάποιος και στον τουρισμό, αλλά τίποτα, εκεί το γομάρι δεν καταλαβαίνει. Και βγήκε το ηχητικό που θα ακούσουμε τώρα. Αφήστε τον, ρε παιδιά! Το όνομά σου πώς είναι! Το όνομά σου! Παιδιά, κάποιος με την κάμερα, αυτό μου το βαράει! Αλήθεια! Με την κάμερα, πάτε τους! Βοήθεια! Πες το όνομά σου! Αλέξανδρος Σταυρόπουλος! Αλέξανδρος Σταυρόπουλος! Του κλείνε και το στόμα εκεί. Αποκαταστάθη η τάξη και χτες στην πλατεία Συντάγματος. Δεν υπήρχε πιθανότητα αυτός ο ένας να χαλάσει την ομοιογένεια έτσι ακριβώς όπως την έχουν φανταστεί τα μαντρόσκυλα του κυρίου Δένδια, ο οποίος προστατεύει τον πολίτη. Δεν πρέπει να τα ξεχνάμε όλα αυτά. Είναι μια πολύ σοφή επιλογή, όπως έχει πει και ο Άδωνης και ο Βορύδης σε μια ομιλία κάπου, νομίζω, στη Λάρισα. Αλλά και γενικώς το αναγνωρίζουμε όλοι αυτό, ότι με Δένδια η ελληνική αστυνομία έχει συνδέσει το παρόν με το παρελθόν. Με ένα μοναδικό νήμα και μάλιστα ένδοξες στιγμές του παρελθόντος. Και από το παρελθόν πάμε στο μέλλον. Χτίζουμε την Ελλάδα του 2020. Βοήθεια! Χωρίς την παράταξή μας δεν θα είχε σωθεί η πατρίδα. Βοήθεια! Σηκώνουμε το βάρος ανόρθωσης της χώρας. Βοήθεια! Ο Σαμαράς λοιπόν να μας λέει, πρωθυπουργός της χώρας μας, να λέει ότι χτίζουμε την Ελλάδα του 2020 για το 2013, το 2014, τίποτα, κουβέντα, ξαφνικά θα χτιστεί μια Ελλάδα σε 7 χρόνια από τώρα. Πολύ ενδιαφέρον είναι αυτός εγχείρημα αρχιτεκτονικό, να το παρακολουθήσουμε όλοι μαζί, άλλωστε τα υλικά είμαστε όλοι εμείς. Ο πρωθυπουργός έκανε την παρομοίωση που κάνει κάθε πρωθυπουργός που πονάει σε αυτόν τον τόπο. Το γυρόφερε γύρω από τον ασθενή, από το νοσοκομείο, από την εντατική, όπως έχει κάνει ο Γιώργος Παπανδρέου και όπως έχει κάνει και ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Σηκώνουμε το βάρος ανόρθωσης της χώρας. Περάσαμε τους άμεσους μεγάλους κινδύνους. Δεν βγήκαμε τελείως από τον κίνδυνο. Βγήκαμε από την εντατική. Δεν βγήκαμε τελείως από το νοσοκομείο. Είμαι ρεαλιστής. Δεν βγήκαμε τελείως από το νοσοκομείο. Είμαι ρεαλιστής. Τα λιγουρεύεστε! Τα λιγουρεύεστε! Πάρτε το όσο προλαβαίνετε! Δεν διευκρινίζει τι να πάρουμε. Είναι ο Άδωνης βεβαίως, ο προηγούμενος ήταν ο Πρωθυπουργός. Καλά, τον ξεπερνάμε τον Πρωθυπουργό. Έτσι κι αλλιώς οι Πρωθυπουργοί αυτών των κυβερνήσεων είναι για να τους ξεπεράσεις, να πάμε στους επόμενους, να διασκεδάσουμε και με τον επόμενο. Όσο μπορεί κανείς να διασκεδάσει με όλα αυτά που γίνονται. Εδώ ως εκπομπή μπορεί να το κάνουμε λίγο, έστω τουλάχιστον για μία ώρα το 24ωρο, αλλά να βάλουμε τέλος στη διασκέδαση, να πάμε να αναλογιστούμε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές τι σημαίνει κάποιος να χάνει τη δουλειά του και από τους τρεις μισθούς να πέφτει στους δύο, όπως ο κύριος Μέργος που από χτες παραιτήθηκε και έχει μείνει χωρίς δουλειά. Μας άφησε όμως παρακαταθήκη. Το μοναδικό κόστος εργασίας έχει μειωθεί, αλλά αυτό το οποίο πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι ο κατώτατος μισθός παραμένει ακόμα σε ψηλά επίπεδα και αυτό είναι ένα από τα σημεία που πρέπει να προσέξουμε στην πορεία μας προς την ανάπτυξη. Τα λιγουρόμαστε! Τα λιγουρόμαστε! Χρυσό υπάρχει πάνω από τη γη! Η κυρία αυτή είναι μια κυρία από τις Κουριές, εκεί από την Ιερισσό. Το καλό είναι ότι βγαίνουν συνέχεια στα παράθυρα οι άνθρωποι, εξηγούν, έχουμε καταλάβει όλη η Ελλάδα τι ακριβώς παίχτηκε και τι παίζεται εκεί. Η προηγούμενη κυρία που τραγουδάει το τραγούδι είναι η Μέριλ Στριπ, βεβαίως τον Άμπα το τραγούδι, αλλά είναι από το musical, την ταινία που είχε γυριστεί στη Σκόπελο, μεταξύ άλλων νησιών και περιοχών εκεί του, της ευρύτερης περιοχής. Το λέω αυτό για τη Σκόπελο, γιατί θα πάμε κάποια στιγμή στη διάρκεια της εκπομπής στη Σκόπελο να ακούσουμε τι ακριβώς συμβαίνει στο νησί, που η συγκεκριμένη ταινία έχει φέρει και πολύ τουρισμό και τι ακριβώς θα αντιμετωπίσουν οι τουρίστες αν πρόκειται να πάνε βλέποντας το Μαμαμία ξανά στη Σκόπελο. Πάνω στις Κουριές από την Ιερισσό έρχονται φρέσκος αέρας καταρχήν, καθαρός ακόμα όσο μπορεί να είναι, και έρχεται και φρέσκος λόγος, όπως είναι ο λόγος από τις γυναίκες της περιοχής. Αν είναι δυνατόν, έχω τρία παιδιά άνεργα, δεν θα τα θυσιάσω ποτέ για το χρυσό. Χρυσό υπάρχει πάνω από τη γη. Έχουμε τον τουρισμό μας, όπως είπε και η κυρία Εμέρη. Έχουμε τόσα αγαθά, είναι ένας επίγειος παράδεισος η Χαλκιδική. Δεν θα τον παραδώσουμε με τίποτε. Με τίποτε δεν θα τον παραδώσουμε στους εχθρούς μας. Ο κύριος Σαμαράς μας έχει να μας τελειώσει, να κάνει από την Αθήνα και κάτω Ελλάδα. Είμαστε Έλληνες. Έχω τέσσερα παιδιά. Εγώ αυτό που ονειρευόμουν και έχω και δύο εγγόνια. Θέλω να ζήσω και να μεγαλώσουν τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου σε αυτόν τον τόπο. Δεν θα με διώξουν οι εταιρείες. Οι εταιρείες. Ο λόγος λοιπόν των κατοίκων, έτσι όπως ξεχύνεται πια ορμητικός από τηλεοράσεις, από ραδιόφωνα, από τηλέφωνα, τον ακούμε, τον παρακολουθούμε, τον σεβόμαστε, ακουμπάμε πάνω του. Μακάρι να γίνει αυτός ο λόγος και μεγαλύτερος, να είναι λόγος όλων των όσων κατοικούν σε αυτόν τον τόπο, αδικημένων, εργαζομένων, ανέργων, απολυμένων, υποψήφιων ανέργων, υποψήφιων απολυμένων, καταπιεσμένων εν πάση περιπτώσει. Είναι ένα καλό παράδειγμα και να μην μείνει μόνο στα λόγια. Γιατί καλός είναι ο λόγος, όσο δυναμικός και αν είναι, αλλά μόνος του ο λόγος δεν καταφέρνει και πολλά. Καταφέρνει αρκετά, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Αν θέλουμε ριζικές λύσεις και να τελειώνουμε. Αν δεν τελειώνουμε τώρα, κάποια στιγμή θα τελειώσουμε, αλλά μάλλον το αργούμε γιατί είμαστε μερακλείδες. Στη Βουλγαρία, χθες βγήκανε πάλι στους δρόμους όλο το Σαββατοκύριακο. Να θυμίσουμε και να ξέρετε πάντα ότι η Βουλγαρία δεν έχει ούτε έλλειμμα ούτε χρέος. Έχει όλα τα υπόλοιπα. Επειδή εμείς εδώ έχουμε και έλλειμμα και χρέος και υποτίθεται ταλαιπωρούμαστε για αυτούς τους δύο λόγους, οι άλλοι που δεν έχουν τους δύο λόγους ταλαιπωρούνται επίσης. Στην Ισπανία ξαναβγήκαν στους δρόμους, τα έχουν όλα εκεί και ανεργία. Έτσι είναι αυτά. Στην Πορτογαλία επίσης. Να τα ξέρουμε αυτά, επειδή μπορεί να τα συναντήσουμε και μπορεί να θέλουμε να τους μιμηθούμε κάποια στιγμή. Στα καλύτερά τους. Ακούσαμε τους ανθρώπους από τις Κουριές, τις γυναίκες εν προκειμένου εδώ, να μας λένε τις απόψεις τους, ότι ο Χρυσός είναι πάνω από τη γη. Πολύ σοφή κουβέντα, δεν είναι από κάτω. Όμως έρχεται μια φωνή της λογικής, η οποία βγαίνει από το στόμα και το κεφάλι του κυρίου Νεράτζη, που είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, και θέτει ένα κομβικό θέμα, νομίζω το καλύτερο επιχείρημα που έχει ακουστεί υπέρ του μεταλλείου της Χαλκιδικής. Παντού γίνεται ανόρυξη χρυσού. Πού βρίσκει η κυρία Σατσί το παιδάκι που θα γεννηθεί τώρα, εύχομαι προκαταβολικό να είναι καλοδεχούμενο, να πάρει ένα σταυρουδάκι. Κάποιοι σκάπτουν κάπου. Πού βρίσκει η κυρία Σατσί το παιδάκι που θα γεννηθεί τώρα, να πάρει ένα σταυρουδάκι. Πού βρίσκει η κυρία Σατσί το παιδάκι που θα γεννηθεί τώρα, να πάρει ένα σταυρουδάκι. Κάποιοι σκάπτουν κάπου. Υπάρχει πιο ατράνταχτο επιχείρημα από αυτό? Πρέπει να γίνει το μεταλλείο, γιατί που θα έχουμε σταυρουδάκια στα βαφτίσια ή οπουδήποτε αλλού. Πρέπει να πάρουμε ένα σταυρουδάκι για το παιδί. Ορίστε το, λέει. Κάποιοι σκάπτουν κάπου. Μια χαρά τα έχει πει ο άνθρωπος. Δεν είναι τυχαίο που είναι νεοδημοκράτης κάποιος. Έχει μια συγκρότηση παραπέρα, μια κατάρτιση, μια έναν τρόπο σκέψης πολύ συγκεκριμένο. Βάλτε τους 10 έτσι πιο επώνυμους νεοδημοκράτες που ξέρετε και θα καταλάβετε τι ακριβώς σας λέμε. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, πάντως, χωρίς σταυρουδάκι. 211-200-8200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Mail στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. SMS, γράφουμε Real, αφήνουμε κενό το μήνυμά μας και αποστολή στο 54-100. Ο Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο. Να πούμε και από αυτό εδώ το μετερίζει περαστικά στο Μανώλη Γκλέζο, ο οποίος σύμφωνα με δελτίο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ έχει εισαχθεί στο νοσοκομείο με λίμωξη του αναπνευστικού για εξετάσεις και όλα τα υπόλοιπα. Έχει περάσει και αν έχει περάσει. Να είναι όλα καλά, ό,τι ενέργεια μπορούμε να του στείλουμε ή τι άλλο, την καλή μας διάθεση, να είναι μαζί του στη μικρή αυτή μάχη που πάει να δώσει. Με τον Πρωθυπουργό, τον Γλέζο στο Σαμαρά, τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά, αυτή η ποικιλία η περίφημη. Από τον Πρωθυπουργό και με τον Πρωθυπουργό θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Ο οποίος Πρωθυπουργός έκανε, μίλησε στα σχετικά στις προσυνεδριακές διαδικασίες, γιατί και η Νέα Δημοκρατία θα κάνει συνέδριο για να απλώσουν την πολιτική τους, να την οχυρώσουν και να την κάνουν ό,τι είναι να την κάνουν, εν πάση περιπτώσει. Ο Πρωθυπουργός μας λέει, και είναι πολύ ευχάριστο αυτό, ότι δεν υπακούει αυτά που του λένε οι Τροϊκάνοι, τουλάχιστον δεν υπακούει και αυτά που του λένε οι Τροϊκάνοι. Είναι και δικές τους ιδέες αυτά τα έσχη που γίνονται. Δεν είμαστε εγκλωβισμένοι από μεταρρυθμίσεις που αναγκαστικά έπρεπε να είχαμε κάνει από καιρό ή μας είπε η Τρόικα να κάνουμε. Έχουμε και τις δικές μας ιδέες. Μπράβο! Για το πώς μπορούμε να αλλάξουμε την Ελλάδα. Μπράβο! Δεν είμαστε μια γραμμική συνάρτηση και μόνον της όποιας απόφασης, της όποιας Τρόικα. Έχουμε και τις δικές μας ιδέες. Έχω και κότρο, πάμε μια βόλτα. Μάνα! Τώρα έχουμε μπροστά μας το μεγάλο στοίχημα της ανάκαμψης. Βέβαια. Ανάπτυξης. Τα λιγουρά μας, δε! Μάνα! Πού βρίσκει η κυρία Σατσί το παιδάκι που θα γεννηθεί τώρα να πάρει ένα σταυρουδάκι? Κάποιοι σκάπτουν κάπου. Τα λιγουρά μας, δε! Μάνα! Χωρίς την παράταξή μας δεν θα είχε σωθεί η πατρίδα. Βοήθεια! Χτίζουμε την Ελλάδα του 2020. Βοήθεια! Από τώρα φωνάζει ο άνθρωπος το βοήθεια. Είναι αυτός που συνέλαβαν χθες. Γιατί ξέρει τι ακριβώς θα γίνει και το 2020. Ποια Ελλάδα θα υπάρχει, ποιοι χτίστες κυρίως και ποια τούβλα. Στις 12 Μαρτίου του 1943, πολύ παλιά, σε ένδοξες στιγμές, Ιταλοί φασίστες και ντόπιοι συνεργάτες, πάντα υπάρχουν αυτοί, εκτέλεσαν 45 Έλληνες πατριώτες στην πλατεία του χωριού Τσαριτσάνη. Χτες, την Κυριακή, έγινε η εκδήλωση εκεί, όπως γίνεται συνήθως, με ομιλίες, με κατάθεση στεφάνων, να τιμήσουμε, να θυμηθούμε, που είναι πολύ βασικό στις μέρες μας να θυμηθούμε, με τη σύνεση που απαιτείται να θυμόμαστε τέτοια γεγονότα. Εμφανίστηκαν και μέλη της Χρυσής Αυγής και ήθελαν μάλιστα να καταθέσουν και στεφάνι. Τώρα, τι ακριβώς θα τιμούσαν εκεί οι Χρυσαυγίτες, προφανώς αυτούς που εκτέλεσαν. Τέλος πάντων, ο κόσμος δεν το ήθελε. Θα ακούσουμε το ηχητικό, όχι μόνο δεν το ήθελε, τους έδιωξε. Έδιωξε όλη την αντιπροσωπεία και αναγκάστηκε ακόμη και ο δήμαρχος εκεί, Ελασσόνος, που δεν ήταν στην αρχή, ήταν πιο κομψός, μπας περιπτώσει, να δεχθεί και αυτός να μιλήσει από το μικρόφωνο και να διώξουν τους Χρυσαυγίτες. Καταγγέλουμε το ρόλο της Χρυσής Αυγής, της φασιστικής και ναζιστικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής και απαιτούμε να φύγει. Να φύγουν τώρα! Τώρα! Τώρα! Να φύγουν οι φασίστες! Τώρα! Να φύγουν! Τώρα! Τώρα! Τελείωσε! Μάστε το μόνο! Μάστε το! Σιγά! Να φύγετε! Να φύγετε! Εσείς μας σκοτώσατε εδώ πέρα! Φασισταριά! Εσείς μας σκοτώσατε! Εσύ είπες ότι που αφήσεις σκοτώσατε τους Γερμανούς και έσπα τους Νάτους! Είστε ανεπιθύμητοι! Τελείωσε! Φύγει από εδώ! Αυτή τη στιγμή όλους ο κόσμος στρατιώνεται, δεν σε καμία περίπτωση να μετέχουν εδώ πέρα εκπρόσωποι της Χρυσής Αυγής. Ζητάει να αποχωρήσουν, εσύ για εσά που είμαι και εγώ, και ζητούμε να αποχωρήσουν από την εκδήλωση για να κάνουν την εκδήλωση. Είναι αυτοί που εκδήλωσαν και έστρεψαν και ξεκίνησαν οικογένειες. είναι αυτοί που βαραίνονται με τα κλίματα του Μάρτιου του 43 και του Αυγούστου του 1944. Είναι οι ίδιοι που στη Χούντα βασάνιζαν, φυλάκιζαν, έφεραν τον περιορισμό που δεν θα συμπεριφέρουν να περάσουν τα σχέδιά του, να τρομοκρατήσουν και να καθυλώσουν τον λαό. Η Χρυσή Αυγή δεν έχει καμία θέση στα τιμημένα χώματα τη Ερτζάνη. Είναι ανεπιθύμητη. Και έτσι λοιπόν και με αυτόν τον τρόπο τιμήθηκε πραγματικά το νόημα της ιστορικής αυτής επετείου για την περιοχή. Τόλι. Έλα. Σε τι φάση είσαι? Εξόρυξης. Εξόρυξης. Ναι. Εγώ εξόργησης πάλι. Τι έγινε? Ρε Τόλι. Τι είναι πάλι? Μερικές φορές νομίζω το κάνεις επίτηδες. Μας βάζεις τις ρίσεις. Είδες πως το λέω, ποιητικά. Ωραία. Του Άδωνη για να μας φτιάξει την ημέρα ή για να καταλάβουμε για άλλη μια φορά πόσο ζώα είναι όλοι αυτοί που τον ψήφισαν. Βέβαια. Θα κόλλαγε για να έλεγες μας βάζεις τις ρίσεις για να μας εξοργήσεις. Για να κάνει και ρήμα. Πολύ καλή φάση. Ναι. Απ' την άλλη πάλι λέω αυτοί να δει θα επιτελούν κοινωνικό έργο. Θα επιτελούμε κοινωνικό έργο. Θα βάζουν τις μαλακίες του Άδωνη για να μην ξαναψηφίσει ο κόσμος τον Άδωνη. Εδώ ρε ξαναψηφίσανε τους ίδιους και τους ίδιους. Άρα, είτε προσπαθείς να επιτελείς κοινωνικό έργο εσύ και ο Καλαμούκης, είτε απλά τα βάζετε για να μας εξοργίσετε, τίποτα δεν γίνεται, φίλε. Γιατί για να γίνει κάτι από αυτά, πρέπει να υπάρχει εγκέφαλος ψηφοφόρους. Αποστολή. Ναι. Δεν βγαίνουν λόγια. Αυτά που μου περιγράφαν οι παππούδες και οι γιαγιάδες μου, να μπαίνουν οι Γερμανοί στα χωριά, τα ΕΣΕΣ, και να μπουκάρουν μες στα σπίτια των πατριωτών, να βρουν τους πατριώτες να τους εκτελέσουν. Το είδα με τα μάτια μου εχθές. Είμαι κι εγώ από την Ερυσσό. Φοβίζουν μάνα μου οι σφαίρες και τα κανόνια. Ελάτε ρε να σας πω εγώ. Ελάτε να πούμε γενιά του 40. Ελάτε ρε εδώ. Φίλε Αποστόλη, άκουσα τώρα τη φωνή της γερόντισσας που έπαιξε ο Θήμιος από τις Κουριές. Που τραγούδαγε. Που τραγούδαγε, όχι μόνο τραγούδαγε, που φώναζε, που τραγούδαγε με όλη τη δύναμη της ψυχής της και ήταν πραγματικά κάτι συγκλονιστικό. Και στο καπάκι ακούμε και τη φωνή αυτού του αυτιστικού, του Άδωνη Γεωργιάδη. Τα λιγουρέμαστε! Τα λιγουρέμαστε! Και θέλω, αναρωτήθηκα, είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να έχει ακόμα φωνή, να μιλάει ο Άδωνης ακόμα και να έχει μουγκαθεί ολόκληρη Ελλάδα? Δεν είναι δυνατόν να καθόμαστε με αυτόν τον τρόπο τόσο απαθείς, να δεχόμαστε όλα αυτά τα οποία δεχόμαστε. Στις Κουριές θα έπρεπε αυτή τη στιγμή επάνω να είναι μαζεμένοι όλοι οι Έλληνες. Αυτό που γίνεται εκεί επάνω ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά τι σημαίνει για τη ζωή των ανθρώπων εκεί και για τη ζωή όλων των Ελλήνων και της πατρίδας μας. Εγώ θέλω να πω ότι οι Έλληνες πρέπει να σταματήσουν να φοβούνται. Πρέπει να κοιτάξουν τα παιδιά τους στα μάτια με ντροπή. Το λέω αυτό το πράγμα γιατί έχω και εγώ παιδί. Με ντροπή τα παιδιά τους στα μάτια και μόνο τα παιδιά τους στα μάτια θα κοιτάζουν με ντροπή. Γιατί θα πρέπει να αποφασίσουν αυτή τη στιγμή ότι πρέπει κάτι να γίνει με αυτόν τον τόπο. Τέρμα με τους προσκυνημένους, τέρμα με τα δουλικά, τέρμα με τα αυτιστικά, τέρμα τέλος πάντων με όλους αυτούς που έφεραν την πατρίδα μας σε αυτό το σημείο. Η αγανάκτηση έχει χτυπήσει κόκκινο. Εγώ είμαι 50 χρονών. Με το ένα τσακ που θα γίνει, σου μιλώ ειλικρινά, δεν έχω τη δύναμη να βγω μόνος μου έξω με μια καραμπίνα που έχω στο σπίτι. Αλλά σε διαβεβαιώνω στην ψυχή του παιδιού μου, με το πρώτο που θα μου κλείσουν το μάτι, θα τους πάρει ο διάολος. Παίρνω τηλέφωνο για να σου πω ότι στα καφέλια Φοκίδος, που είναι οι βοξίτες Παρνασσού, ετοιμάζονται να κάνουν επιφανειακή εξόρυξη 600 μέτρα από τα σπίτια. Καλά είναι. Αύριο έχουμε συγκέντρωση 4 η ώρα να δούμε τι θα γίνει. Άντε να σας δω και εσάς. Τα χνάρια της Χαλκιδικής και εμείς. Για πες μου που είναι αυτό πάλι. Καφέλια Φοκίδος στο Παρνασσό. Έλα ρε φιλέ. Έλα. Ήθελα, είχα ετοιμάσει μια βαρύ κουμπίτα πάρα να πω. Όχι, τι έγινε, την πρόλαβα άλλος. Με προσπεράσαν, φίλε. Για τον τροπή και αγανάκτηση που τους επέτρεψα να νιώσουν παντοδύναμη και άτρωτη τα μ***α και εξηγιώνται έτσι σε μικρά παιδάκια. Νιώθω ντροπή και αγανάκτηση που μου γάξαν την αξιοπρέπεια και εξοργίζομαι, ρε φίλε Αποστολέ, που μου αφαιρέσαν το δικαίωμα να υπερηφανεύομαι ότι είμαι Έλληνας. Άκουσα τώρα ρε το Βενιζέλο μιλάει με τον Πρετεντέρη και γελάγανε που λέγανε για τους φόρους και γέλαγε ο Πρετεντέρης. Λέει θα είναι χειρότερος, λέει ο φόρος και γέλαγε. Τι θα έκανε ο Πρετεντέρης, παιδί μου, στο Μέγκανο σου θυμίζω ότι δουλεύει. Ναι, αλλά το χαράτσι στα κίνητα θα αποδειχθεί, τώρα το καταλαβαίνουν όλοι οι Έλληνες, ότι ήταν ο πιο ήπιος και ο πιο αναλογικό φόρο. Αυτό που έρχεται ήταν χειρότερο. Να σου πω, ρε. Αν φορολογούνται αυτοί, δεν φορολογούνται. Ο πατέρα του, αν ήταν κατάκητο σαν το δικό μου και δεν μπορούσε να βάλει πετρέλαιο που του βάλα εγώ του Κακομοίρη και δεν μπορούσε να πάρει τα φάρμακα, θα γέλαγε έτσι, άραγε. Είναι πιθανό να γέλαγε, δεν θέλω να στεναχωρήσω. Είναι τόσο αδίστακτο. Μη σου πω, θα του πέταγε και μπουκάλια. Πάμε να ακούσουμε και λίγο live πρωθυπουργό, γιατί αυτή τη στιγμή είναι στο Μέγαρο Μαξίμου δηλώσεις με τον Κύπριο πρόεδρο, τον κύριο Αναστασιάδη. Μέσω άλλωστε μια συναντήληψη που χαρακτηρίζει τις θέσεις μας. Έχουμε με την Κύπρο αδερφική σχέση. Αυτό δεν πρέπει κανένας να το ξεχνάει, να το παραγνωρίζει. Και ύστερα θέλω και κάτι άλλο να πω, ότι δεν πρέπει κανείς να παραγνωρίζει το γεγονός και πρέπει αντίθετα να το υπενθυμίζουμε ότι η Κύπρος είναι ο τέταρτος εμπορικός εταίρος της Ελλάδος. Οι ελληνικές εξαγωγές ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο στην Κύπρο. Οι ελληνικές επενδύσεις στην Κύπρο αποτελούν το 27% του συνόλου των ελληνικών επενδύσεων σε άλλες χώρες και το 71% όλων των επενδύσεων στην Ευρωζώνη. Και δεν πρέπει επίσης να διαφεύγει της προσοχής μας ότι μετά την κρίση στην Ελλάδα η κυπριακή αγορά προσέφερε επαγγελματικές ευκαιρίες σε πολλούς συμπατριώτες μας. Συνεπώς, οι τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις στην Κύπρο αφορούν άμεσα και την Ελλάδα και είμαι πεπισμένος ότι θα ευοδοθούν σύντομα οι προσπάθειες του Προέδρου για τη διασφάλιση επαρκούς και με τους καλύτερους δυνατούς όρους χρηματοδότησης της κυπριακής οικονομίας. Συζητήσαμε ασφαλώς και την πρόοδο. Αυτά είναι live τώρα. Θα ακούσετε το zoom και όλα τα σημαντικά στο μαγκαζίνο που ακολουθεί σε λίγο. Είναι οι δηλώσεις Πρωθυπουργού. Έχει έρθει και ο νέος πρόεδρος της Κύπρου, ο κύριος Αναστασιάδης. Λαμπρό προδιαγράφεται το μέλλον της Κύπρου, γιατί ήρθαν από εδώ να πάρουν οδηγίες πώς θα χειριστούν το μνημόνιο. Ήρθανε να πάρουν τις οδηγίες από τους επιτυχημένους και τους αποτελεσματικούς. Τα περνάμε είναι οδυνηρά, πολύ οδυνηρά. Και αυτόν τον πόνο τον νιώθω πρώτος εγώ. Μπράβο! Ο πονεμένος, να τον χειροκροτήσουμε και δύο φορές. Οι ταξιτζίδες. Καταγγέλουμε το δήμαρχο. Διαβάζω ανακοίνωση των ταξιτζίδων. Καταγγέλουμε το δήμαρχο Δάφνη Σιμητού για την κοροϊδία που επί μήνες εφαρμόζει για την πιάτσα ταξί στην πλατεία Ημιτού. Έχουμε κάνει αναφορά και παλιότερα. Η ανάπλαση που πραγματοποιείται, γι' αυτό δεν χωράει πιάτσα ταξί, γιατί χαλάει την εικόνα. Σας διαβάζω πώς μου τα στείλανε. Αρνούνται το δικαίωμα στον κάτοικο Ημιτού να μπορεί να εξυπηρετείται όταν χρειάζεται ταξί. Αρνούνται το δικαίωμα στον αυτοαπασχολούμενο ταξιτζή να έχει μια πιάτσα για να μπορεί να εργαστεί σε μια περίοδο που η κρίση τσακίζει κόκαλα. Θέλουν να διώξουν το ταξί και να τα πάνε στην Πυρκάλ, πιο πέρα με ένα παλιό εργοστάσιο, με μια πιάτσα μη λειτουργική. Επίσης, θέλουμε να καταγγείλουμε και την τεχνική υπηρεσία που λειτουργεί σε ρόλο χαφιέδικο με σκοπό να τρομοκρατήσει τους αυτοαπασχολούμενους στα ταξί. Καλούμε αύριο, Τρίτη, 12 Τρίτου 2013, 9.30 το πρωί, σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Δημαρχείο Δάφνη Σιμητού, στη Δάφνη. Εκεί που βρίσκεται το Δημαρχείο, διάβασα την ανακοίνωση από την Πασεβέ. Το παρακολουθούμε. Όσοι ακούσατε οδηγεί ταξί, πηγαίνετε εκεί να διεκδικήσετε τα δίκαιά σας. Το τραγούδι που παίζουμε είναι από το Μάμα Μία, το musical. Είχε γυριστεί στη Σκόπελο με τη Μέριλ Στρίπ εκεί να κάνει τις βουτιές της. Μην τύχει και αρρωστήσετε όσοι πάτε διακοπές στη Σκόπελο. Ακούμε την Μαρία Τσάμπρα, παιδίατρο από το Κέντρο Υγείας. Δεν έχουμε ελαστικούς επιδέσμους. Όταν χρειαζόμαστε λοιπόν ελαστικό επίδεσμο, αναγκαστικά θέλουμε τον ασθενή να αγοράσει τους ελαστικούς επιδέσμους. Ή το καλοκαίρι είχαμε μεγάλη έλλειψη από ράματα, ακόμα και από ορούς ή σύριγγες. Οι ανάγκες του Κέντρου Υγείας καλυφθήκαν με δωρεά από ένα ξένον. Όταν υπάρχει περιστατικό και δεν προλαβαίνουμε να φωνάξουμε τον οδηγό του ασθενοφόρου και την χάνει το περιστατικό να είναι κοντά σε εμάς, θα πάω είτε εγώ είτε ο κύριος Τριανταφύλου. Παίρνετε το αυτοκίνητό σας και πηγαίνετε στο περιστατικό? Βεβαίως. Για να κάνετε διακομιδή στο νοσοκομείο? Να δούμε το περιστατικό από κοντά και ναι, αν χρειάζεται να γίνει και διακομιδή στο Κέντρο Υγείας. Δεν έχεις επιλογές, εδώ είναι νησί. Και τι νησί, καλοδιαφημισμένο με τις ομορφιές του και δεν σταματάει μόνο εδώ, δεν είναι μόνο το Κέντρο Υγείας που έχει ελλείψεις, σιγά, σε όλη την Ελλάδα παρατηρείται αυτό. Όσοι θα πάτε λοιπόν διακοπές στη Σκόπελο και έχετε δίπλωμα οδήγησης, μπορείτε να νοικιάσετε τις γουρούνες, τι άλλο νοικιάζουμε στα νησιά, ποδήλατα, μηχανάκια, μπορείτε να πάρετε και το ασθενοφόρο. Αν χρειαστεί, παίρνετε τα κλειδιά, σας τα δίνουν και πάτε και κάνετε και τη δουλειά που πρέπει, όπως την κάνετε τώρα δεν έχει σημασία, το αφήνετε μετά στη θέση του και συνεχίζετε. Και πρέπει να γίνεται μέσω ιδιωτών οδηγών. Στου οποίου παραδίνουν τα κλειδιά, όπως είναι νύχτα, μεσάνυχτα, βράδυ κλπ. Και ή Σαββατοκυριακό, πήγε ο συγγενής του παθόντος, του τραυματίου, του ασθενούς, αγκαρεύεται κάποιον τρόπο να αναλάβει τη διακίνηση. Η καλύτερη χώρα του κόσμου είναι η Ελλάδα, προσφέρει δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης κυρίως, όπως δεν μπορεί κανείς να βάλει στο νου του και να φανταστεί. Λαός, μέρος Β. Ναι. Γραμμή. Πώς? Γραμμή. Έβγαλα γραμμή. Έλα ρε, γραμμή με. Κάθε να την φίξω, μιλάμε. Έχεις πιστωτική, τι έγινε? Προσπαθώ εσύ από και τέταρτο. Εντάξει. Αποστολή. Έλα. Έκλεισε στους κατοίκους εκεί πέρα Μεγάλη Παναγιά, Ιρισό, Στρατονίκη, τα χωριά εκεί γύρω. Ναι. Να μην καίνε χρυσαυγίτες. Βρωμάει καμένο λάστιχο. Επηρεάζει το περιβάλλον. Έλα ρε, τι κάνεις? Καλά ρε εσύ. Καλά. Χαίρομαι. Τόνι, μας γάξατε σήμερα ρε μαλάκα. Δηλαδή, άκουσα εκείνη τη γριά και δεν μπορώ να ηρεμήσω ρε. Έχω σαλτάρι. Δεν ξέρω ρε. Δεν πειράζει, καλό είναι και αυτό που και πού. Ρε εσύ, το φωνάζω τρεις μέρες τώρα σε όποιον συναντάω ρε μαλάκες. Φτάνει. Όσοι είμαστε, τι περιμένετε να έρθουνε κι άλλοι? Είμαστε εμείς οι δυο, πάμε εμείς οι δυο ρε μαλάκα έξω. Πάμε. Μην περιμένετε άλλους ρε. Όσοι είμαστε, είμαστε αρκετοί ρε. Φτάνουμε. Αυτοί που είμαστε, αυτοί. Αυτοί δεν χρειάζεται. Ακούω τώρα την εκπομπή, παρακολουθώ τις ειδήσεις από το πρωί και κλαίω, Αποστόλη. Να πείτε σε αυτά τα καθήκια ότι αν δεν ξέρουν, ότι όταν λένε μάλλον να μην ξαναπούνε, να μην διανοηθούν να ξαναπούνε ότι ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι ο λαός. Και ότι, Αποστόλη, αν δεν έχεις χάσει τη δουλειά σου, να ξέρεις ότι δεν θα έχεις λεφτά στο τέλος του μήνα, δεν μπορείς να ξέρεις. Και να πεις αυτά τα καθήκια ότι φεύγουμε εμείς, πάμε στο εξωτερικό, χωρίς δουλειά. Αλλά εκεί τουλάχιστον μάλλον δεν θα μας βιάζουν κάθε μέρα, Αποστόλη. Άντε, γεια. Λοιπόν, άκου τώρα τι θέλω να σου πω. Επειδή δεν θέλω να αισθάνομαι μόνος μου, πρέπει να ξεσηκώσετε τον κόσμο. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Εμείς. Λοιπόν, εσείς. Να βγάλετε εκπομπές και να ξεσηκώσετε τον κόσμο. Γιατί οι αγανακτισμένοι χαθήκανε. Εγώ δεν έσπασα τσάμπα το κεφάλι μου στο Σύνταγμα. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή νιώθω μόνος μου. Να σου δώσω ένα τηλέφωνο μια ροζ γραμμή να τελειώνουμε. Πού νιώθεις μόνος σου? Θα την πληρώσουμε όλοι εμείς επειδή νιώθεις μόνος σου? Τα ψυχολογικά του καθενός και τις μοναξιές του χαίστηκαν. Όχι, ρε, θα πηγαίνω εγώ στο Σύνταγμα να σπάω το κεφάλι μου για σένα να κάνεις σωρολόγιο. Πώς έσπασε το κεφάλι σου, καλέ, κάνοντας τη μούτζα μπρος πίσω στη Βουλή? Σπάει κανείς το κεφάλι του έτσι? Α, η παράτα μας. Διαδηλώνοντας δίπλα-δίπλα με τον χρυσαυγίτη των 300 Ελλήνων. Α, η παράτα μας, κυρά μου. Εγώ δεν είμαι ούτε χρυσαυγίτη. Δεν είπα ότι είσαι χρυσαυγίτη, αγάπη μου. Κοίτα την γειτονιά. Ποιος ήταν γειτονικά παρακεί? Αλλά θα γίνω τρομοκράτης. Λοιπόν, την μπουκάλα με. Ποιος ο τρομοκράτης της μούτζας? Βάλε τη μούτζα σε μια κατσαρόλα και άναψε καζάκι. Παράτα μας. Να εκραγεί η μούτζα, θα γίνει πανικός. Ναι, αλλά δεν περιμένεις να ακούσεις, να σου πω τι θα κάνω. Τι να ακούσω, αγάπη μου, αγανακτισμένη? Την αρχή του φλογοβόλου, την ξέρεις? Ποια είναι η αρχή του φλογοβόλου? Βάζεις τη μούτζα μπροστά από μια λάκ και ανάβεις φωτιά και γίνεται πανικός. Παράτα μας. Έτσι, παίρνεις μια μπουκάλα από πυροσβεστήρα 15 κιλών. Ναι, και βάζεις μπροστά τη μούτζα. Ναι. Βάζεις και ένα. Το πετάς εκεί μπροστά και αρχίζει να το μουτζώνεις. Άρε, επανάσταση, παιδί μου, τρόμαξα. Άκουρε, βάζεις και ένα αναπτυράκι από αυτό που υπάρχει στο σούπερ μάρκετ να ανάβεις τον καζάκι. Ναι. Και πας μπροστά μαζί με καμιά 15-20 τρελούς ακόμα. Έχεις και μια κάμερα πάνω στο κράνος για να καταγράφεις την κατάσταση, γιατί θα γυρίσουν και θα σε πούνε τρομοκρατία. Σταμάτα, παιδί μου, σκιάχτηκα. Θα πούνε ότι προωθούμε την τρομοκρατία. Θα ακούσει αυτό το μουρούτι του Σαμαρά και θα νομίζει ότι προωθούμε την τρομοκρατία. Μετά το Σαμαρά που τον βγάλαμε δαρμένο και σοκαρίστηκε, θα νομίζει και αυτό, άσε. Ναι. Αυτό δεν το ξέρω, αν το παράτησε. Αχ, τι ωραίος είναι αυτός που ακούτε στο ραδιόφωνο μέσα, πιο δυνατά λίγο. Μα τι εστροφή αυτό το παιδί. Καλέ, σας αρέσει και εσάς το ίδιο ή μόνος μου τα λέω? Μ' ακούτε? Ναι. Ναι, δεν είχατε υπολογίσει ότι θα μιλήσετε στο τηλέφωνο, τι θέλετε, γεια σας. Κάτι ονόματα να θυμίσω, μπορώ? Κάτι ονόματα. Ναι, ναι, ναι. Βερβίδης, Κερπινιώτης, και μπορώ να κάτι λέξεις. Καλέ, πήγαινε να πάρετε τα φάρμακα τώρα να μιλήσουμε κανονικά. Και κάτι λέξεις, Τυπουρός, Τρυπαζικός, Καρδάνας. Ναι. Ωραία. Και τα πολλά εσάρες. Τι ώρα σας έχει πει να χτυπάτε την ινσουλίνη, γιατί έχει περάσει πολύ? Πολύ πολλές, 100 φορές να πω. 100 φορές πρέπει να χτυπήσει την ινσουλίνη για να σε πιάσει. Ναι, ναι. Κάτω, παιδί μου, ξεκίνα. Έλα ρε Αποστολή. Γρήγορα, γρήγορα. Περίμενε που τα ξέρεις όλα, όλα τα ξέρεις. Από αυτούς που είχαν ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία, εξακολουθούν και τη στηρίζουν ακόμα? Πιστεύουν δηλαδή σε αυτούς? Όχι, δεν έπρεπε, γιατί? Ναι. Δεν άκουσα τι πες? Ναι, λέω, ναι, και δεν είναι και κακό, δεν είναι ντροπή. Ωραία, γαμώ το. Δηλαδή αυτή είναι αμετανόητη, έτσι? Ναι, αρκεί να βγάλεις από μπροστά του ΑΜΕΤ. Να μάθουμε τώρα και μια αλήθεια από συνδικαλιστή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος ήταν, έφυγε, ξαναγύρισε ο κύριος Κιουτσούκης. Χθες τον είχαν εδώ τα παιδιά, ο Μάνος και ο Άκης, και ήταν αποκαλυπτικός. Το μνημόνιο λοιπόν, κύριε Παυλόπουλο και κύριε Νυφλή, δεν είναι η πολιτική ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν κατάλαβα. Θέλει να γυρίσει τώρα, τι θα γίνει? Η Νέα Δημοκρατία είναι υπέρ του μνημονίου, αυτό λέτε? Ποιος έχει τολμήσει να πει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι υπέρ του μνημονίου? Το αντίθετο, το ακριβώς αντίθετο. Έχει κάνει το κίνημα αυτό το μεγαλειώδες κατά του μνημονίου. Άλλα ντάλλον συμβαίνουν εκεί, μια χαρά περνάνε. Εδώ τελειώσαμε κι εμείς. Ακολουθεί Μαγκαζίνο, Γιάννης Παπαδόπουλος. Και μέχρι τότε, λαός μέρος γάμα. Γεια σας. Ο Real FM. Ναι, ναι. Ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω αν κάποιος από την εκπομπή Ελληνοφρένεια έχει επισκεφθεί ποτέ την Ιερισσό Χαλκιδικής, αν ξέρουν πού είναι. Γιατί το ρωτάτε αυτό? Επειδή μιλάνε συνέχεια, ας πούμε, ξέρω εγώ, για την επένδυση εκεί στη Χαλκιδική. Δηλαδή πρέπει να το έχεις επισκεφτεί για να περάσεις σε ένα δάσος όμορφο. Έχουμε δει βίντεο, φωτογραφίες, πολλά πράγματα. Όχι, δεν έχουμε επισκεφτεί. Ωραία, εντάξει. Άρα αφού δεν ξέρουμε να μην μιλάμε. Δεν θα ήταν καλό να επισκεφτείτε κιόλας κάποια στιγμή? Από το μεταλλείο με παίρνετε? Όχι. Από πού? Από αλλού εγώ σας παίρνω, δεν σας παίρνω από το μεταλλείο. Α. Δεν είμαι εκπρόσωπος κανενός. Εσάς ποια είναι η γνώμη σας για την εκμετάλλευση της περιοχής? Εμένα η γνώμη μου είναι να γίνει μια επένδυση, αλλά να γίνει με προστασία του περιβάλλοντος. Δεν γίνεται όμως. Έτσι πως πάει να γίνει, δεν γίνεται με προστασία του περιβάλλοντος. Ο σκοπός είναι να γίνει με προστασία του περιβάλλοντος. Για εσάς, για εμάς, για πολύ κόσμο, αλλά όχι για αυτούς που το κάνουν. Ο σκοπός δεν είναι να πλουτίσουν κάποιοι να βγάλουν λεφτά. Ο σκοπός είναι ο κόσμος να. Μισό λεπτό. Ο σκοπός για ποιον? Γιατί για κάποιους ο σκοπός είναι αυτός. Αυτούς τους κάποιους λοιπόν πρέπει να καταγγείλετε εσείς. Υπερασπιζόμενοι το περιβάλλον, αυτούς τους κάποιους καταγγέλνουμε. Μακάρι. Πες αυτό το γελίο τον Άδωνη που παίρνει 6.500 το μήνα και για να δικαιολογήσει τα λεφτά του στη Νέα Δημοκρατία, ότι οι γονείς δεν ξυπνήσανε πρωί-πρωί να βάλουν φωτιά τα λάστιχα. Ξαφνικά δεν ξυπνάω εγώ το πρωί να πάω να βάλω φωτιά τα λάστιχα για να αναπνέουν τα παιδιά μου. Εντάξει, με τον Καραγκιόζη, ούτε οι άλλοι οι γονείς. Τώρα ότι τα λάστιχα είναι ανθυγιεινά ήταν το πρόβλημα. Ότι τα δακρυγόνα είναι ρούφα λίγο δακρυγόνο και θα σφίζεις από ζωή. Πώς το λένε αυτό έτσι απλόχερα? Τέλος πάντων, εκεί πέρα επειδή είναι ξεφύγει. Δηλαδή το χημικό του κράτους είναι ok και η χημεία που βγάζει το λάστιχο είναι τι, είναι παράνομη ή δεν είναι σωστό, όπως έλεγε εκείνος ο έγκριτος δημοσιογράφος, ο Χατζής, στον Ευαγγελάτο. Τέλος πάντων, δεν τα παρακολουθεί. Δεν είναι σωστό, δεν είναι σωστό να καίμε λάστιχα. Ενώ όλο το υπόλοιπο είναι σωστό. Ναι. Είπε και ξαναπήγε στο κλουβί του, χαϊδεύοντας τα πράσινα πουπουλά του. Γεια σας, Αποστόλη. Γεια. Σχετικά με την κατάσταση στη Χαλκιδική και που παίρνουν τα παιδάκια 15 ετών, για την ιστορία ήθελα να πω ότι και την εποχή του 52 έπαιρναν τα κοριτσάκια γιατί είχαν πάρει τη μητέρα μου, επειδή πέρασε μετά τα 40 του Μπελογιάλη, να επισκεφθεί τον τάφο. Και δεν είναι λίγο αυτό, συγγνώμη. Ναι, μετά. Δεν το λες αθώ. Λέει, είχε πεθάνει ένας θείος της και πήγε στην Κοκκινιά και από περιέργεια και με το που βγαίνει από το νεκροταφείο τους βάζανε σε φορτηγά και μέχρι τα 24 που ήταν 8 μηνών έγκυος σε μένα. Κάθε εβδομάδα. Τι τα θυμάσαι από την κοιλιά, εντύπωση μου κάνει. Περίμενε. Κάθε Σάββατο, επί 8 ολόκληρα χρόνια, πήγε και έδινε το παρόν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Είδες που λένε για την περιέργεια, να. Και το κοριτσάκι εκείνο περιέργεια, είχε να δει πως και εγώ την ταλίκες. Απλώς μου θύμισε την ιστορία της μητέρας μου, η οποία ζει. Επί Εθνάρχη Καραμανλή γίνονταν αυτά. Φαντάσου να αποκτήσει και μεγάλο προβάδισμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ εσύ αποκτάει μισή μονάδα και τρέχει ο Τσίπρας να κάνει ό,τι μαλακία μπορεί να φανταστεί για να γυρίσει το μείον. Αυτό περιμένω, Κουμουνδούρου. Φαντάζεσαι τι έχει να γίνει άμα πάρει 5 μονάδες διαφορά. Πες ό,τι μαλακία βαβάζει με το μυαλό σου μπορεί να την κάνει. Ίσα-ίσα να μην βγει, αλλά πες του ότι θα ήταν πιο έντιμο να το παραδεχτεί ότι εγώ δεν θέλω να κυβερνήσω. Και επίσης κάτι άλλο να του πεις, ότι το ξύλο θα το φάει ο τελευταίος. Δεν μου λέτε πώς σας φάνηκε όταν έγινε η ενοποίηση των δύο Γερμανιών? Χαρήκατε? Χάρηκα γιατί δεν μπορούσε εκείνο το παλιό τείχος. Ναι. Δηλαδή φτιάχνεις τείχο χωρίς πλακάκι. Εγώ δεν για αισθητικούς χάρηκα. Λόγους και μόνο, χάρηκα. Εγώ δεν ας χάρηκα. Το έτεινε κάποιος με πλακάκι. Αφού δεν γινόταν αυτή η δουλειά, καλά κάνανε και τον κρεμίσαν τον παλιό τείχο. Εγώ δεν χάρηκα. Γιατί δεν χαρήκατε? Σας άρεσε αυτό το έκτρωμα? Γιατί περίμενα μετά από 20. Το μόνο καλό είναι ότι μπορούσε να καρφώσει ό,τι θες και όπου θες. Ενώ στο πλακάκι πρέπει να βρει τον αρμό. Εντάξει. Τώρα μπορείτε να κλάψετε αφού χαρήκατε. Θα κλάψω γιατί? Ξαναστείνετε? Για τα μνημόνια. Άμα στείνετε, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Να βάλουν πλακάκι αυτή τη φορά. Δεν είμαστε εγκλωβισμένοι από μεταρρυθμίσεις που αναγκαστικά έπρεπε να είχαμε κάνει από καιρό ή μας είπε η Τρόικα να κάνουμε. Έχουμε και τις δικές μας ιδέες. Μπράβο! Για το πώς μπορούμε να αλλάξουμε την Ελλάδα. Μπράβο! Δεν είμαστε μια γραμμική συνάρτηση και μόνον της όποιας απόφασης, της όποιας Τρόικα. Έχουμε και τις δικές μας ιδέες. Έχω και κότρο, πάμε μια βόλτα. Μάνα! Τώρα έχουμε μπροστά μας το μεγάλο στοίχημα της ανάκαμψης. Βέβαια. Ανάπτυξης. Τα λιγουράμαστε! Μάνα! Πού βρίσκει η κυρία σας ή το παιδάκι που θα γεννηθεί τώρα να πάρει ένα σταυρουδάκι? Κάποιοι σκάπτουν κάπου. Μάνα μία. Χωρίς την παράταξή μας δεν θα είχε σωθεί η πατρίδα.